ale i te inne potrzebne składniki. Masz rację, biorę Neomax Kurcz. Neomax Kurcz, więcej niż magnez. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 6 lipca, minęła 15. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Bezrobocie na koniec czerwca nie wystrzeliło. W porównaniu z majem zanotowano wzrost o 0,1%. Znamy wyniki pracy biegłych, którzy sprawdzali, jak doszło do pożaru w Biebrzańskim Parku Narodowym. Przyczyną pożaru było umyślne zapruszenie ognia. I to w kilku miejscach. Poza tym wracamy do pierwszej tury wyborów prezydenckich. Resort zdrowia podaje, że nie wpłynęła ona na wzrost zakażeń koronawirusem. Nie ma gwałtownego wzrostu bezrobocia. Według szacunków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej stopa bezrobocia w końcu czerwca była na poziomie 6,1%. W porównaniu z majem to wzrost o 0,1%. To oznacza, że bezrobotnych jest 1,027,000 Polaków. Jednocześnie w urzędach pracy pojawiło się dużo nowych ofert zatrudnienia. Zanotowano wzrost o 20% do ponad 90,000. Ktoś podłożył ogień w Biebrzańskim Parku Narodowym. Takie są wyniki pracy ekspertów, którzy badali ślady. Tych ognisk, w których zapoczątkowany był pożar, było kilka. To Łukasz Janys z prokuratury w Białymstoku powiedział też, jak teraz wygląda śledztwo. W tym postępowaniu prowadzone są czynności z jednej strony zmierzające do ustalenia sprawcy bądź sprawców podpalenia, z drugiej natomiast do konkretnego wyliczenia poziomu strat w naturze. Tą drugą kwestią zajmują się też pracownicy parku. Przypomnijmy, pożar w Biebrzańskim Parku Narodowym wybuchł w drugiej połowie kwietnia i trwał tydzień. Spłonęło prawie 5,5 tysiąca hektarów łąki bagien. Ogień gasiło około 1,5 tysiąca strażaków. Po pierwszej turze wyborów nie obserwujemy wzrostu zachorowań na koronawirusa. To stanowisko resortu zdrowia. Rzecznik ministerstwa Wojciech Andrusiewicz powiedział, że, tu cytat, na dziś sytuacja wydaje się być w pełni pod kontrolą. Nie obserwujemy wzrostu zachorowań, co bardzo rzecz istotna, po chociażby pierwszej turze wyborów, gdzie też, tak jak podkreślał minister Szumowski, te zachowania Polaków podczas pierwszej tury wyborów były niezwykle odpowiedzialne. To, co się działo w lokalach wyborczych, zasługuje na docenienie i wskazanie, że tak powinniśmy się zachowywać na co dzień. Dzisiaj resort poinformował o 205 nowych potwierdzonych przypadkach zakażenia koronawirusem w Polsce. W sumie od początku pandemii zachorowało ponad 36 tysięcy osób w naszym kraju. Zmarło 1521, a wyzdrowiały blisko 24 tysiące. Wolimy mieć niż pożyczać. Taki wniosek płynie z najnowszego raportu Big Info Monitora. Samochód, mieszkanie czy różnego rodzaju sprzęt raczej kupujemy niż współdzielimy. Kuba Witkowski rozmawiał z Dianą Borowiecką z Big Info Monitora. 13% badanych ma za sobą wynajem roweru, a 12% sprzętu do remontu mieszkania. Co dziesiąta osoba wynajmowała w ciągu ostatniego roku mieszkanie. Częściej taką odpowiedź deklarowały osoby młodsze. Dobra takie jak samochód czy hulajnoga także częściej wypożyczane były przez osoby młode. Ja wolę jednak mieć na własność. A dlaczego? Bo tak jakoś nie lubię od kogoś pożyczać i wolę mieć swoje, jak to się mówi. Dla wielu osób posiadanie czegoś na własność to takie większe bezpieczeństwo. Jarosław Sadowski, analityk Expandera. Ta rzecz jest moja. Ja zawsze mogę z niej korzystać. Nikt mi nie będzie mówił, w jaki sposób mam z tego korzystać. A z drugiej strony młodzi często doceniają korzyść związaną z wygodą. Więcej o tym po 16 w popołudniowej audycji. Zapraszamy do Trójki. Rosyjska dziennikarka oskarżona o usprawiedliwianie terroryzmu nie trafi do łagru. Sąd zdecydował, że Swietłana Prokopiewa ma zapłacić grzywnę o równowartości niemal 7 tysięcy dolarów. Wcześniej, jak mówiliśmy w serwisach Trójki, w jej obronie protestowali niezależni rosyjscy dziennikarze. Prokopiewa została oskarżona o usprawiedliwianie terroryzmu po komentarzu na temat 17-latka, który w Archangelsku zdetonował na sobie bombę w siedzibie służby bezpieczeństwa. Stwierdziła, że czyn zamachowca mógł być sprowokowany represjami systemu politycznego. Najsłynniejsze muzeum świata ponownie otwarte. W Paryżu można już wejść do Luwru. Są jednak pewne ograniczenia. Między innymi o nich opowie nasz korespondent Marek Brzeziński. Personel i zwiedzający muszą mieć maseczki ochronne. Wszędzie ustawiono pojemniki z płynami do dezynfekcji, a bilety można było rezerwować tylko przez internet. Ze względu na sytuację epidemiologiczną na świecie zabraknie turystów amerykańskich, chińskich i brazylijskich, a 75% gości stanowili cudzoziemcy. Największe muzeum świata nie było zamknięte przez tak długi czas od zakończenia II wojny światowej. Jak przewidują dyrekcja i eksperci, brak turystów przez tyle miesięcy sprawi, że Louvre będzie miał w tym roku kolosalny

bracia Michael i David Champion tworzą duet Champs. Od nich zacząłem, dlatego że wydaje mi się ta muzyka mocno zapomniana i niedoceniona. Carnival of Lights. Dziś na początek tonacji. I just wanna find a group of minds, people that are like me, but no one is quite like me. I could leave my close friends far behind, join a peaceful movement. Together we could do it, cause we have a whole summer, places to discover. We could put our love and trust in one another for the whole summer, only growing younger. I could be your sister, you could be my brother. I could be your sister, you could be my brother. Matthew Jordan Hammerlein. O właśnie, jeszcze taka końcówka, czyli Low Fang. To jego projekt i jego utwór. O lecie można też w niezbyt rozkrzyczany sposób, na przykład w taki The Whole Summer. 14 minut po godzinie 15. Dzisiaj poniedziałek, ale trudny dla melomanów, dla wszystkich fanów muzyki i filmu również. Pożegnanie z mistrzem. Thank you. Ennio Morricone, ale przerobiona, przetworzona jeszcze przez innych, Thief Corporation. Il Grande Silenzio to przed chwilą i remix ich właśnie. Z pięknej płyty, i to będzie swego rodzaju appendix jeszcze do muzyki prezentowanej dzisiaj przez duet Ryszard Jaźwiński i Mariusz Owczarek dla Państwa do godziny 13. Muzyki Ennio Morricone. Taki appendix Quincy Jones i Herbie Hancock z filmu The Good, The Bad and The Ugly. Teraz. Thank you. Tak, tak, to z tej pięknej płyty, która była hołdem dla Ennio Morricone w 2007 roku. We all love Ennio Morricone. The Good, the Bad and the Ugly. Quincy Jones i gościnnie Herbie Hancock. Pożegnanie z mistrzem. Odszedł dziś w Rzymie, przeżywszy 91 lat, ale zostawił fantastyczną bibliotekę, spuściznę muzyczną swojego talentu, swojej wrażliwości i to wszystko. To wszystko zostanie fantastycznie. Zresztą to wszystko było poopracowywane, dopieszczone, dopasowane do kadrów dzisiaj. W wielu rozmowach czy w kilku mailach nawet przeczytałem takie Państwa odczucia, wspomnienia, że to niezwykła sztuka. Tak to wszystko pięknie ze sobą sklejać i komponować. Z obrazem muzyka, która bardzo często zostawała jako jedyna pamiątka z wielu filmów, do których tworzył Ennio Morricone. Przypominamy, zachorowania na COVID-19 obserwuje się we wszystkich grupach wiekowych, ale najbardziej narażone na rozwinięcie ciężkiej postaci choroby i zgon są osoby starsze z obniżoną odpornością, której towarzyszą inne choroby, w szczególności przewlekłe. Chrońmy więc seniorów. Więcej na gis.gov.pl. Ogłoszenie społeczne. Mój dziadek miał operację i potrzebował krwi. Pomyślałam, okej, w dzisiejszych czasach na pewno da się coś załatwić. Ale to nieprawda. Krwi nie da się wyprodukować. Trzeba ją oddać. Łączy nas krew, która ratuje życie. Ogłoszenie społeczne. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 27 minut po godzinie 15. Oczywiście będzie dzisiaj premiera nowego singla Igora Herbuta. To za chwilkę, za kilka minut. Jeszcze jedna dziwna informacja. Nie wiem, czy mi jest jakoś specjalnie wygodnie, czy niekoniecznie z tym newsem. Różnie się w życiu artystów dzieje, a różne ścieżki plotą się im podczas tej trudnej misji, czasami dla niektórych bardzo trudnej misji. Tom Meehan ogłosił, że odchodzi z zespołu Kasabian. No to teraz takie coś bardzo, bardzo ładnego z przeszłości. Days. O, Forgotten. Tom Mian i zespół Kasabian, 2011 rok, płyta Velociraptor. Na tym samym albumie jest moim zdaniem najładniejsza piosenka, jaką Tom zaśpiewał w tym zespole. Rock'n'rollowcem, ona była z nieco innego świata i nigdy nie mogli się spotkać w tym samym miejscu, tak żeby było wszystko see. Goodbye Kiss, Tom Mian i zespół Kasabian odszedł z tej grupy. Wokalista, frontman, co będzie dalej? Zobaczymy, mam nadzieję, że kiedyś jeszcze będziemy mogli zapowiadać piosenki tego zespołu z nim, jako tym, który je po prostu śpiewa, świetnie śpiewa i wykonuje. Tymczasem za 23 minuty jest godzina 16. 16. Przed nami Igor Herbut i premiera jego nowego singla, ale wcześniej jeszcze artysta. To jest w ogóle zapowiedź spotkania z Igorem. Jutro w audycji Byle do 13, między 9 a 13 zapraszamy bardzo serdecznie z Gabi Darmetką. Igor będzie mówił o swoim łemkowskim pochodzeniu, między innymi oczywiście. Będzie też mówił o tym, jak się niektóre płyty wyrzuca przez okno samochodu, a później dziękuję artystom, że je nagrali. No ale teraz wspomni o płycie Chrust, bo to wciąż z płyty Chrust są utwory i single. I wspomni też o bardzo trudnym czasie, który wciąż przeżywamy. Dużo też zrozumiałem w tym obecnym czasie pełnym trosk i bardzo szczególnym czasie, gdzie my chyba wszyscy zrozumieliśmy, że trochę jak ten chrust po prostu, który te nasze emocje i te rzeczy dane nam jako ludziom w postaci uśmiechu, miłości, prawdy, szczerości, takich prostych rzeczach, które wydawać by się mogło nam, że po prostu one są po prostu nasze, zawsze będą i nie musimy o nie walczyć, to tak jak chrust, który po prostu leży w tym lesie naszego życia, to wydawać by się mogło, że to są liche, takie niepotrzebne, suche rzeczy, a to one naprawdę, to one są bardzo ważne, to one najlepiej rozpalają ogień i dają ciepło, no po prostu, tego naszego jestestwa, tego naszego ja, tego kim jesteśmy i za co możemy być wdzięczni. Tak, prawda to, oj prawda. Igor Herbut, uwaga, uwaga, jego nowy singiel jest zatytułowany Wdzięczność. Chcę ci życzyć na twojej ścieżce śmiałych decyzji. Przestań się bać, już w porządku, już dobrze. To wątpliwości niszczą więcej naszych marzeń niż małe, wielkie katastrofy. Gdy wpatrujesz się w dal, o czym myślisz, co widzisz, nie bądź zaskoczony tym, jak szybko odpowiada nasz świat, gdy zaczynamy żyć, żyć prawdziwie. Czasem tylko jeden krok dzieli nas od szczęścia. Nie czekaj z wdzięcznością na nic wielkiego. Bądź wdzięczny, a wszystko stanie się wielkie, gdy przestałem czekać na coś ważnego. To nagle wszystko stało się ważne. I nagle wszystko stało się ważne. Chcę ci życzyć na twojej ścieżce w chwilach zwątpienia, abyś kroczył nią godnie i szczerość zamieniał w zwycięstwa, bo wiesz, ja codziennie staram się, tak jak i pewnie ty, być w dobrym miejscu. Nie czekaj z wdzięcznością na nic wielkiego. Bądź wdzięczny, a wszystko stanie się wielkie, gdy przestałem czekać na coś ważnego. To nagle wszystko stało się ważne. I nagle wszystko stało się ważne. Wszystko stanie. stanie się wielkie, gdy przestałem czekać na coś ważnego. To nagle wszystko stało się ważne i nagle wszystko stało się ważne. Jak mnie kiedyś ktoś wyrwie ze snu w środku nocy, odtworzy jakiś wyraz w jego interpretacji, w którym będzie literka R od tyłu, w jakiejkolwiek konfiguracji, to zgadnę, że to jest Igor Herbut. Herbut. Wdzięczność to jego nowy singiel. Autopromocja. Dzień dobry. Jest jakieś 140 oktylionów atomów na Ziemi. Możliwości przetasowania kart 52, 80 undecylionów. Doktor Tomasz Rożek. To jest nawet pewne. Udziela Państwu naukowych odpowiedzi na pytania z kosmosu. Od poniedziałku do czwartku, kwadrans po 7 rano. Na kosmiczną podróż zaprasza Lotos, producent paliw Dynamic, sponsor programu. Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałkowa tonacja Trójki. Za 17 minut jest godzina 16. Popadało przed tonacją jakieś mniej więcej 40 minut przed rozpoczęciem naszego spotkania i to zdrowo tutaj przy Myśliwieckiej 357. I tak sobie pomyślałem, że prezentacja tego utworu dziś będzie w punkt. Europe After the Rain w kąciku dla niepoprawnie romantycznych John Fox. Your dress is shimmering. Mam tę płytę przed sobą. Egzemplarz sprzed wielu lat. Tak się ten album zaczyna. Europe After the Rain. Europa po deszczu. Oczywiście płyta The Garden, John Fox. Jeszcze jeden z niej fragment. Pater Noster. Coś na kształt noworomantycznej modlitwy. 1981 rok, Pater Noster, John Fox z płyty The Garden. Bowie, co się Zoe, czyli kącik poświęcony muzyce mistrza. Dziś tak. I say I think this love is great. Tak, to z repertuaru zespołu The Pretty Things, Don't Bring Me Down. Jeszcze jeden utwór od Davida Bowie i od nas Elżbieta Malinowska, Piotr Kordaszewski, Piotr Stelmach. Dziękujemy za wspólne spotkanie i on teraz i jego wersja Volare. Zapraszamy do reklamy. Ty patrz, Barbara, wielka wyprzedaż w Media Expert. Wow. O, i to jest telewizor, jaki wielki ekran, co? No, super, Marian, wreszcie będzie wszystko widać. I ten, i 4K Ultra HD. Patrz, tutaj, 700 zł taniej. No wiadomo, Media Expert. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Telewizory taniej nawet o 700 zł. Na przykład telewizor Samsung 55 cali 4K teraz taniej o 700 zł. Europa i Polska potrzebują nowego bodźca do rozwoju i działań, które odpowiedzą na potrzeby wszystkich mieszkańców. Unia Europejska to zbiór wielu wartości, czasem trudnych rozmów i negocjacji, które skutecznie prowadzimy. W propozycji Komisji Europejskiej na najbliższe lata możemy liczyć na ponad 700 miliardów złotych dla Polski. To największe środki w historii naszej obecności w Unii Europejskiej i wielki sukces polskich władz, który osiągnęliśmy dzięki dobrej współpracy z naszymi unijnymi partnerami.